Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 18-ն է, օրը 2:07-ի։ Սիրով ողջունում ենք բոլոր մեր հավատարիմ ու կենդրներին և տեղեկացնում, որ օրվա ծրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ, ստուդիա Մետաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում անցած տարվա Արադ բերքով պայմանավորված ցանկատարածություններն ավելացել են։ Այս արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է գյուղատնտեսության նախարարության, բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հետ։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Մեր եթերում տեղունի նաև Խճանեկար Էջը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Անցած տարվա Արադ բերքով պայմանավորված ցանկատարածություններն Արցախում ավելացել են։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա բերքի տակ կատարված հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկը 36%-ով ավելի է։ Այդ մասին տեղեկացրել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը, մանրամասնելով, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 31-ի տվյալներով հանրապետությունում իրականացվել է 55,859 հեկտար հերք, որից 53,845 հեկտարի վրա կատարվել է աշնանացան հացահատիկի ցանկ, նախորդ տարվա 43,221 հեկտար հերքի և 39,450 հեկտար ցանկսի փոխարեն։ Գյուղնախարարության բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության բաժնի պետի կարծիքով ցանկատարածությունների ավելացումը և հողագործությամբ զբաղվողների ակտիվությունը պայմանավորված է նախորդ տարում ստացված Արադ բերքով։ Ոլորտի մասնագետի խոսքով հողօգտագործողների համար ձյան տեսքով տեղումներն առավել քան սպասված էին։ Մասնավորապես վերջին 2 ամիսներին տեղացած ձյունը միանշանակ դրական ազդեցություն կունենա բերքատվության վրա։ Եթե տեղումները և բարենպաստ եղանակը նման կերպ շարունակվեն, ապա այս տարի բարձր բերք է սպասվում։ Հանրապետության տարածքում կատարվել է 55,859.5 հեկտար հերք, որից 53,845.4 հեկտարի վրա ցանված է աշնանացան հացահատիկ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում հերքը կազմել է 43,221.3 հեկտար, իսկ ցանկը 39,450.6 հեկտար։ Միանշանակ տարբերությունը երևում է 15 թվականի բերքի տակ ավելի քան 36%-ով ավելած ցանկատարածները։ Այս տարվա եղանակային պայմանները գյուղատնտեսության վրա ինչպիսին է։ Տեղումները ձյան տեսքով ավելի քան սպասվող տեղումներ էին, միանշանակ դրական ազդեցություն կունենա, ինչպես գիտեք, դեկտեմբեր ամսին էլ միանգամ ձյուն եկել, որը ամբողջ հանրապետության տարածքում եղել է։ Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 1 գիշերվա ձյունը նույնպես ամբողջ հանրապետության տարածքում եղել է։ Դրականը, եթե այս ձևի շարունակվի, ասվում է լավ բերք։ Անդրադառնալով առաջիկայում հողագործության ոլորտում նախատեսվող աշխատանքներին, Վիլեն Ավետիսյանը տեղեկացրել է, որ առաջիկայում աշխատանքները կշարունակվեն մկնանման կրծողների և մոլախոտերի դեմ պայքարի շրջանակներում։ Նախատեսվում են կատարել նաև ցանքսերի սնուցման և կարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքներ։ Կշարունակվեն պայքարը մկնանման կրծողների դեմ, հետագայում արդեն փետրվար ամսից հետո մեկնարկեն պայքար մոլախոտերի դեմ աշխատանքները, սնուցման աշխատանքները ցանքսերի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը օրերս հրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են հանրապետությունում բույսերի, վնասատուների հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ պայքարի կազմակերպման ուղղված մի շարք հարցեր։ Դրանք միտված են բարելավելու բուսասանիտարական իրավիճակը, ինչպես նաև ակտիվացնելու սննդի անվտանգության պետական ծառայության բուսասանիտարիայի տեսչության աշխատանքներն ու նպաստելու բույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պահանջներին համապատասխան երկրագործության վարմանը։ Մասնավորապես ելնելով սննդի անվտանգության պահանջներից, գերատեսչության ղեկավարի կողմից հանձնարարվել է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն վերջնական արտադրանքի որակական ցուցանիշներին, այլև վեգետացիայի ամբողջ ընթացքում ագրոտեխնիկական կանոնների պահպանմանն ու գյուղատնտեսական աշխատանքների գրագետ կազմակերպմանը։ Պետք է նախապես կանխել խնդիրների առաջացման պատճառները, որպեսզի հետևանքների վերացումն ավելի ծախսատար և դժվար չլինի, յուրաքանչյուր մշակաբույսի համար պահպանելով հողի մշակության, պարարտացման, ոռոգման, թունաքիմիկատների օգտագործման փորձարկված և ընդունված կանոնները։ Նախարար Արամ Մխոյանը շեշտել է շրջաններում գործող գյուղատնտես մասնագետներին այդ աշխատանքներում ընդգրկելու անհրաժեշտությունը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ հասկացա, որ դա տարկ է սիրտը իմ, առանց կոխոսկերի հասկացա, որ նման է կյանքը իմ, միստ վերի, մի խոսկով, դատարկ եմ պես մի խոսքով, կարոտում եմ կեզ մի խոսքով, չեմ կարող սիրել մի անվեջ խոսքով, մի խոսքով ամեն ինչ կասեմ, մի խոսքով ես կեզ կսպասեմ, մի խոսքով Portem a pre cosido cosco cosco cosco ascazza vornorice cinini handi pom he shall love yes ascazza mories corcerelem kes mi ani cosco Հայտերում այսօր հունվարի 18-ն է, օրը 2-7-ի, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծար համայնքը գտնվում է Ալպիական գոտում, ծովի մակերևույթից բարձրը 2100 մետր։ Համայնքը շրջկենտրոն քարվաճառից հեռու է մոտավորապես 30 կիլոմետր։ Ծար համայնքը սկսել է վերաբնակեցվել 1999 թվականից։ Այսօր գյուղում ապրում է 51 բնակիչ, կա 14 ընտանիք։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց համայնքապետ Սամվել Սիմոնյանը, գյուղում առաջնային է ճանապարհների հարցը։ Գյուղ եկող ճանապարհը բարվոք վիճակում չի, և մենք ձգտում ենք, որ ծար եկող ճանապարհը վերջնականապես կառուցվի, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ծար համայնքը հատկապես բարենպաստ է անասնապահության համար, և բնակիչների մեծ մասն այստեղ զբաղվում է հենց անասնապահությամբ։ Ըստ համայնքապետի, գյուղացիները նաև աշխատում են յուրաքանչյուր իր կարողությանն ու կրթության համապատասխան աշխատանք ունի։ ու չնայած մեր յուղի կտրված դիրքին ու ունեցած դժվարություններին ոչ մեկս չենք ընկճվում, մի ընտանիքի նման ապրում ենք, նշեց Սամվել Սիմոնյանը։ Ըստ նրա, յուղում առաջնային էր փողոցային լուսավորության հարցը, որն այսօր արդեն լուծում է ստացել։ Կարևոր է նաև ջրագծերի վերանորոգման հարցը, կառավարությունից խոստացել են օգնել, տեղեկացրեց Ծարի համայնքապետը։ Ծարի դպրոցը գործում է 1999 թվականից, այսօրվա շենքը կառուցվել է 2003-ին։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց դպրոցի տնօրեն Վարսենիկ Աբրահամյանը, այսօր դպրոցում սովորում է 6 աշակերտ, առկա են առաջին, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ դասարանները։ Դպրոցի շենքային պայմանները բարվոք են, դպրոցը նաև մասնագետների կարիք չունի։ Ծար համայնքի դպրոցը չունի սպորտ դահլիճ, ֆիզկուլտուրայի դասերն անցկացվում են դասասենյակում։ Չնայած ինֆորմատիկա առարկայի ուսուցիչ ունենք, բայց դպրոցում ժամանակակից համակարգիչ չկա, նշեց դպրոցի տնօրենը հավելելով, որ դպրոցն ունի 5 մոդելի 2 համակարգիչ։ Դպրոցում գործում է նաև ձերքի աշխատանքի խմբակ, դասերից հետո երեխաները զբաղվում են ձերքի աշխատանքով, նկարում են, ասեղնագործում։ Ծար բնակավայրը հայոց պատմության մեջ հայտնի է իբրև միջնադարյան իշխանանիստ, այստեղ պահպանվել են միջնադարյան 2 Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Գրիգոր եկեղեցիները, յուղում շատ են հայտնաբերվում խաչքարեր ու խաչքարերի պատառիկներ։ Ծարում է գտնվում հայտնի ադրբեջանական դպրոցի ավերակը, որի կառուցման համար հայկական խաչքարերն օգտագործվել են իբրև շինանյութ։ Յուղի ազատագրման ժամանակ այս շենքը իթիվս այլ շինությունների քանդվել է և պատերի մեջ բացվել են հայկական խաչքարերը, դառնալով ադրբեջանական բարբարոսության խոսուն վկաներ։ Պատմական նշանակությունը հայտնաբերված ու պահպանվող կարևոր հուշարձաններն ու բնության գեղեցիկ տեսարաններն են, որ Ծար համայնքը հետաքրքիր են դարձնում զբոսաշրջիկների համար։ Ծար այցելում են զբոսաշրջիկներ ոչ միայն Հայաստանի տարբեր վայրերից, այլև արտերկրից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուր համայնքը շրջկենտրոն Քարվաճառից հեռու է 14 կիլոմետր։ Այս համայնքի վերաբնակեցումն սկսվել է 1999 թվականից։ Գյուղում այսօր ապրում է 225 բնակիչ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց համայնքի ղեկավար Նիկոլայ Միրզոյանը, Նոր Բրաջուրում համայնքապետարանից ու դպրոցից բացի գործում են նաև մշակույթի ակումբ և բուժկետ։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ այս բոլոր հաստատությունները գործում են դպրոցի շենքում, նշեց համայնքի ղեկավարը, և հենց դա է պատճառը, որ դպրոցում պակասում է դասասենյակների թիվը։ Նոր Բրաջուր համայնքում շատ են շնորհալի երեխաները, համայնքի մշակույթի ակումբի թիմը հաճախ է մրցութային տեղեր գրավում հանրապետական տարբեր մրցույթներում, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցում շրջանային միջոցառումներին, տոնական օրերին սեփական ուժերով միջոցառումներ կազմակերպում Նոր Բրաջուր համայնքում։ Ակումբի շրջանակներում երեխաները հաճախում են պարի, ասմունքի, ձեռքի աշխատանքների խմբակներ, պարապունքները սակայն անցկացվում են դպրոցի մի դասասենյակում, որը նաև վերանորոգման կարիք ունի։ Ակումբը չունի նաև անհրաժեշտ երաժշտական գործիքներ։ Խոսելով գյուղի առաջնային խնդիրներից, Նիկոլայ Միրզոյանն առանձնացրեց նաև խմելու ջրի հարցը։ Գյուղի առաջնային խնդիրը ջրի հարցն է, գյուղի բնակչության կեսը խմելու ջուր չունի, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Նոր Բրաջուր համայնքում առաջնային է նաև դպրոցի վերանորոգման հարցը։ Շենքը հիմնովին վերանորոգման կարիք ունի, պատերի ցեմենտը թափվում է դասասենյակների հատակը քանդվում, տեղտեղ իսկապես վտանգավոր է քայլելը։ Մի դասասենյակից օրինակ ստիպված տեղափոխեցին երեխաներին, մեծ է զրույցում նշեց դպրոցի տնօրեն Նարինե Արզումանյանը։ Տնօրենի խոսքով դպրոցի շենքի տանիքը ևս իջել, կորացել է։ Խոսելով դպրոցի այլ խնդիրներից, Տիկին Արզումանյանը փաստեց, որ դպրոցում չկա դահլիճ։ Մեծ դասարաններից մեկում երեխաները պարապում են ֆիզկուլտուրայի դասերը, և քանի որ համայնքապետարանը, մշակույթի ակումբն ու բուժկետը ևս տեղակայված են դպրոցի շենքում, պակասում է դասասենյակների թիվը, նշեց մեր զրուցակիցն ու հավելեց, որ Նոր Բրաջուր համայնքի դպրոցն ընդգրկված է Հանրապետության առաջնային վերանորոգում պահանջող դպրոցների ցանկում, սակայն հայտնի չէ, թե դպրոցը երբ կվերանորոգվի։ Տեղեկացնենք, որ Նոր Բրաջուր համայնքի դպրոցի այսօրվա շենքը կառուցվել է 1999 թվականից, դպրոցն այս շենքում սկսել է գործել 2003 թվականից, դպրոցում այսօր սովորում է 53 աշակերտ։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Շատ եմ եւ գինուց եւ քեզանից Այս պահին չեմ վախենում անգամ մահից Եթե գնամ կմոռանաս ինձ այդ գիտե Ախ գոնե մի քիչ էլ քեզ հետ մնամ քեզ հետ տանջվեմ Եվ էլ տեղ չունեմ ես շտապելու Եվ ոչինչ չունեմ քեզ ասելու Լռությունն է մեր միակ վկան Ես այդ գիտեմ Ախ գոնե մի քիչ էլ քեզ հետ մնամ Թե կուզ լռեմ Բերից շոյում է Քոն ուրբ ձեռքերը Բերից նայում է Ամեղ աչքերը ուզում եմ ես քեզ հետ մնալ Եվ աստղերի փայլը հեռու կարդացովի մեր աչքերում ու կփոխի հետքերը մեր ափերում Եվ չեզ օկյանքից միակ ընդհատ Երևի պես փոքվելով կընկնի գետին Դաշունն է իմ կյանքի, ես այդ գիտեմ Ախ գոնե մի քիչ էլ քեզ հետ մնամ Թե կուզ լռեմ Դեռին շոյում են Քոն ուրբ ձեռքերը Դեռին նայում են Քո անմեղ աչքերը Ուզում եմ ես Ես հետ մնալ Եվ աստղերի փայլը հեռու Կարդացովի մեր աչքերում Ու կփոխի հետքերը մեր ափերում Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է այս պահի եթերային ձեր ուղեկիցն է, կարծիք հաղորդաշարը ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այժմ լսենք խճանկարեջը։ Դեմքի մաշկի խնամքը ձմռանը։ Ձմռանը ցրտի ու քամու պատճառով դեմքի մաշկն ավելի զգայուն է դառնում։ Վատանում է արտաքին տեսքը, այն ավելի հաճախ է չորանում ու թեփոթվում։ Բայց միշտ էլ ցանկալի է, որ մեր դեմքը կատարյալ մաշկ ունենա՝ թավշե, փոքր ծակոտիներով, հավասար գուներանգով։ Բայց ինչպես։ Ճապոնացի գիտնականները պարզել են, որ խանավացման բնական մեխանիզմները ձմռանը վատ են աշխատում։ Բացի դրանից, ցուրտ եղանակին բարձրանում է օքսիդացնող ստրեսի մակարդակը։ Այս ամենի հետևանքով մաշկը ջրազրկվում է, արյունատար մանր անոթները վնասվում են, անոթային ցանցիկներ են ձևավորվում։ Այստեղ կարելի ավելացնել նաև սննդարար նյութերի և վիտամինների անբավարարությունը։ Ինչպես խնամել մաշկը ձմռանը։ Մաքրում, ձմրանը լավ կլնի լվացվել սառը ջրով, մեղմ փրփրով ու գելով, անկախ մաշկի տեսակից, քանի որ ըտակ ջուրը չորացնում է վերնամաշկը, հեռացնելով խոնավացման համար անհրաժեշտ ճարպերը։ Չարժե օգտագործել սկրաբներ, գոմաժներ, փիլինգներ առանց անհրաժեշտության կամ կոսմետոլոգի նշանակման, որովհետև մեր կուրացված թեփերը կանխում են եղջերաշերտիչ ջրի գոլորշիացումը։ Ձմրանը դեմքի և պարանոցի ցանկացած տեսակի մաշկը մաքրելու ամենահասարակ միջոցը բուսայուղն է, եգիպտացորենի, ձիթապտղի, նշի, գտավատի, արևածաղկի կամ էլ ծիրանի, դեղձի կորիզների ընկույզի յուղերը։ Եթե մաշկի ցակոտիները լայնեն, ապա նեղացման հիանալի միջոցը լավ հարած ձվի սպիտակուցը, որը պետք է տարածել մաշկին ու թողնել, որ չորանա, հետո հարկել լվանալ սառը ջրով, վերջում խնվացնող քսուկ քսել։ Մաշկը հիանալի մաքրում է և ցակոտիները նեղացնում են կավիզ դիմակները։ Բայց եթե մաշկը չոր է, ապա նման դիմակը չի կարելի պահել մինչև լավ չորանալը։ Ի դեպ, եթե մաշկի վրա բորբոքում է առաջացել, այն կարող է թաքցնել հետևյալ մեթոդը. Բամբակի վրա մի քանի կաթիլ վիզին կամ աչքի այլ կաթիլ, որը վերացնում է կարմրությունը, կաթեցնել ու այն 5 րոպե դնել սառնարան, հետո 2-ից 3 րոպե պահել բորբոքված հատվածի վրա։ Կարմրությունը կանցնի, իսկ մաշկը կհանգստանա։ Նույն արդյունքը կարող է ապահովել ջրով թրջած ասպիրինի հաբը։ Բարեկամներ, օրվա հանդիպումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Շարլ-Լուի դե Մոնտեսկյոն, ֆրանսիացի փիլիսոփա, Էմանուել Շաբրեն, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Մաքս Զերինգը, գերմանացի տնտեսագետ, Ռուբեն Դարյոն, լատինամերիկացի բնաստեղծ, Պաուլ Ռենֆեստը, հոլանդացի ֆիզիկոս-տեսաբան, Ալան Ալեքսանդր Միլն, անգլացի գրող, Քերի Գրանտը, ամերիկացի դերասան, Աշոտ Սաթյանը, կոմպոզիտոր-դիրիժոր, Նիկոլա Դաստալա, ֆրանսիացի նկարիչ, Ժիլ Դելյոզը, ֆրանսիացի փիլիսոփա, Թակեսի Կիտանոն, ճապոնացի կինոռեժիսոր, Քևին Կոնսեռնը, ամերիկացի կինոդերասան, Թամարա Գվարցեթելին, վրացի երգչուհի։ կյանքս խաղ է, ազգալ դուր ինձի գորվանքուս։ Իդի գամի օր, որոքի դավաղ է, արակ խուսապում ան երազին այս լուս։ Եգուր վաղադունգ ու ծետոր շոմի, Եվ գուծ է տենդով մամերնի հոգիս։ Մի խամրեցն է ույզը պաշտումիս։ Թող որ լայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, Մոտ է ծիր կնքուշ ծաղիկը կյանքի։ Ուիրի մեջ մորանա ամեն ինչ, Համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ։ Սաղվոր, որ կան դանդաղ է, Եգուր ծանձրույթը սալեցուր հոպուս։ Լույս երազիս մամեջ զիստաղ է, Բեր ինձի սիրդիտ գուրգուրանքը կույս։ Եգուր բաղդում Գուծ է թոր շոմիս, Եվ գուծ է տենդով մմերնի հոգիս։ Մի խամրեցն է ույզը պաշտումիս։ Ող որ նայվացքի տմպեմ բոցը ժինչ, Մոտ է ծիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս։ Համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ, Համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ։